الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لكم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورة فرقان کی ابتدائی تین آیات اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے نزول کے متعلق اور مقصد قرآن مجید کے نزول کا اس کے متعلق اور اپنی توحید کے متعلق بیان کیا ہے اور خصوصاً اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، مبارک ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید کتاب کو نازل کیا ہے علی عبده اپنے بندے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے سے سمجھائیں اور لوگ اپنا عقیدہ، اپنے اعمال، اپنی زندگی، نظریہ اس کتاب کے مطابق بنائیں۔ لہو ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولد ولم یکن لہ شریک فی الملک، اسی کی بادشاہی ہے زمین و آسمان میں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس کو صحیح درست انداز میں رکھا ہے، جس جس عضو کو جہاں رکھنا تھا وہاں ناپ تول کر رکھا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لوگوں نے اللہ کے علاوہ کئی معبود بنا رکھے ہیں، حالانکہ لا یخلقون شیئاً، یہ سارے کے سارے معبودان باطلہ ذرہ برابر بھی کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، بلکہ یہ تو خود پیدائش میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ذرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ یہ لوگوں نے جو اپنی سمجھ کے مطابق جن کو اپنا معبود مشکل کشا بنایا ہوا ہے، وہ معبود اور مشکل کشا ان کے زعم کے مطابق وہ اپنی جانوں کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اپنی جانوں کے لیے چاہے جائے کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں یا نقصان، لا یملکون لانفسہم ذرا ولا نفع ولا یملکون موتم ولا حیاتم ولا نشورا، اور نہ یہ جو لوگوں نے اپنی سمجھ میں جن کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے وہ موت کے مالک ہیں، نہ حیات کے مالک ہیں، اور نہ ہی جب ہم مار دیں گے تو میدان حشر میں جب اٹھایا جائے گا، ولا نشورا، اس اٹھنے میں بھی ہمارے محتاج ہیں، وہ خود نہیں اٹھ سکتے۔ تو جن کو معبود سمجھا جا رہا ہے وہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، چاہے جائے کہ دوسروں کو وہ کیا نفع نقصان پہنچائیں گے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس میں آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، سب سے خوبصورت اسلام اس شخص کا ہے کہ جو ان باتوں کو بھی چھوڑ دے جو فضول ہیں، یعنی خلاف اولا ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خوبصورت اسلام اس شخص کا ہے، یعنی عام گفتگو میں بھی جس گفتگو کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے، وقت گزاری ہے، ایک صحیح اسلام والا شخص ایسی گفتگو سے بھی اجتناب کرتا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان گفتگو یا کوئی کام جب کر رہا ہو، مباح کام جائز ہے، جو اس میں سوچے کہ اس میں میرا دنیاوی فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، اور اخروی فائدہ ہے یا اخروی فائدہ ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اس گفتگو میں یا اس فعل میں اور اس کام میں نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے بلکہ وقت کا ضیاع ہے تو اس کو چھوڑ دے۔ جب ایک عام گفتگو جو بے مقصد ہے، ایک اچھا مسلمان بے مقصد گفتگو کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تو ایسی گفتگو، ایسے الفاظ یا ایسا عمل اور فعل کہ جس سے انسان کا دنیاوی یا اخروی نقصان ہو، تو بطریق اولا ترک کرنا ضروری ہے اور واجب ہے۔ یعنی جس چیز میں صرف وقت ضیاع ہے، مباح ہے، وہ چھوڑنا ہے، تو جس چیز میں عقیدے کا نقصان ہے، عمل کا نقصان ہے، آخرت کا نقصان ہے یا دنیاوی نقصان ہو رہا ہے، وہ تو بہرحال اس کو چھوڑنا ضروری ہے کہ اس کے علاوہ انسان کے دنیاوی اور اخروی میں مکمل اور کامل کامیابی نہیں ہو سکتی، کہ جب تک وہ ایسا جملہ نہ چھوڑے جس میں بدعت ہو، جس میں شرک ہو، جس میں گناہ ہو، گالی دینا ہے، تہمت لگانا ہے، غیبت کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، یہ گناہ والے کام ہیں، گناہ والی گفتگو ہے، ان کو چھوڑنا تو ضروری اور واجب ہے۔ تو اسی میں پھر ایسا جملہ اپنی گفتگو میں لانا کہ جس میں شرک کا شائبہ ہو جائے، تو ایک ایمان والے کے ذمہ فرض ہے کہ ایسی گفتگو ہرگز نہ کرے، ورنہ اگر ذرہ برابر بھی گفتگو میں شرک ہو گیا تو اس شرک کی پھر قسمیں ہیں، اگر شرک خفی ہے تو عمل خراب ہو گیا، اور شرک جلی ہے، بڑا شرک ہے اللہ کی ذات یا صفات یا عبادت میں، تو عقیدہ ہی ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، عبداللہ، کہ میں بچہ تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھا تھا، آپ نے مجھے فرمایا یا غلام، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، انی اعلمک بکلمات احفظ، میں آپ کو کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں، ان کو یاد کرو، یحفظک اللہ، اللہ تیری حفاظت کرے گا، میں کچھ باتیں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، ان کو سیکھ لو، یاد کرو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، احفظ اللہ تجد ہو تو جاہ کا، ہر وقت اللہ کو حاضر ناظر سمجھو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میرا ہر کام، ہر حرکت و سکون، ہر فعل وہ دیکھ رہا ہے، یہ کسی کا عقیدہ ہو یا نہ ہو اللہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن جس کا عقیدہ یقینی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ اچھے کام کرے گا، برے کام نہیں کرے گا۔ اگر کسی کا عقیدہ نہیں ہے نا، وہ تو کافر ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت تو ہر جگہ حاضر ناظر ہیں اور دیکھ رہے ہیں، وہ علیم بذات الصدور ہیں۔ تو فرمایا کہ احفظ اللہ تجد ہو تو جاہ کا، ہر وقت اللہ کو اپنے ساتھ رکھو، یہ نظریہ اور عقیدہ بناؤ، تو ہر وقت اپنے رب کو اپنی مدد کے لیے ہر گھڑی پائے گا، تجد ہو تو جاہ کا، ہر مشکل میں تو اپنے اللہ کو مددگار پائے گا، جب یہ تیرا نظریہ ہے کہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب کچھ مانگنا ہو، کوئی چیز بھی، فاسأل اللہ، تو صرف اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر مدد مانگنی پڑ جائے تو صرف اللہ سے مدد مانگنا، اور کسی سے مدد نہ مانگنا۔ اعلم ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ینفعوک لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، سنو، اگر پوری دنیا جمع ہو جائے، اگر پوری دنیا جمع ہو جائے اور تجھے نفع دینا چاہے، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، کچھ بھی وہ پوری دنیا جمع ہو جائے، تجھے نفع دینا چاہے، نہیں دے سکتی ہے، الا بشيء قد كتبه الله لك، مگر اتنا ہی کچھ نفع ہوگا جو اللہ کی مرضی میں ہے۔ لوگ اپنی مرضی سے کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ ان اجتمعوا علی یزروک لم یزروک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، اور اگر سارے جمع ہو جائیں تجھے تکلیف دینا چاہیں، تکلیف نہیں دے سکتے ہیں، مگر وہ تکلیف آپ پر آئے گی جو اللہ نے آپ کے لیے کوئی پریشانی مصیبت کوئی لکھی ہے وہ آئے گی، لوگ دینا چاہیں تو نہیں آ سکے گی۔ اور سنو، یہ عقیدہ اور نظریہ ضروری ہے کہ سوال بھی صرف اللہ سے کرنا ہے، اور مشکل کے وقت بھی مدد صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے، اور اللہ ہی کو صرف حاضر ناظر سمجھنا ہے، مشکل کشا سمجھنا ہے، یہ پکا عزم اور عقیدہ ہو، پھر تمہیں دنیا میں کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ کیوں؟ مشکل جب آئے گی تو اس کا عقیدہ اسے بتائے گا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور ایمان والا ہر گھڑی اللہ کے فیصلے پہ خوش ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے فیصلے پہ خوش نہیں ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے صحیح۔ راحت پر بھی خوش ہونا ہے، مصیبت پر بھی راضی رہنا ہے، اور گلہ شکوہ ہو گیا، مصیبت تو دور اپنے فیصلے سے، اللہ کے فیصلے سے ہوگی، لیکن یہ گناہگار ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا سرت کا حسنتو کا وساءت کا سیئتو کا فانت مؤمن، اگر تجھے نیکی خوش کر دے اور کہیں گناہ ہو گیا اور تجھے گناہ پریشان کر دے، پھر سمجھ لے کہ تو ایمان والا ہے۔ ظاہری خوشی، دنیاوی خوشی، بات سمجھنا، اور ظاہری اور دنیاوی پریشانی، اس پر ایمان کا فیصلہ نہیں کیا کہ تجھے دنیا میں ظاہری بہت کچھ مل جائے اور دنیا میں تجھے کوئی پریشانی نہ آئے تو تو سمجھ لے کہ تو ایمان والا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ جب تو تجھے خوش کرے تیرا نیک عمل، انسان بعض دفعہ نیک کام کرتا ہے نا، طبیعت میں خوشی آتی ہے، یہ خوشی لوگوں کو نہیں بتانی چاہیے، اور جب کوئی غلطی اور گناہ ہو گیا تو سب سے پہلے نفس لوامہ اس کو متوجہ کرے گا کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے۔ جب ایسی صورت آ گئی کہ تیرے گناہ نے تجھے پریشان کیا، تیری نیکی نے تجھے خوش کیا، تو اب سمجھ لے فانت مؤمن، تو ایمان والا ہے۔ اور اگر یہ مقام حاصل نہیں، یہ فیصلے دل کے ہیں، اور یہ اس کا دل یہ فیصلہ کرے گا جس کے پاس کچھ پونجی نیکیوں کی ہے، اس کا دل بیدار ہے، جس کا دل زندہ ہے نا، وہ دل فیصلہ کرے گا نیکی پر خوش ہونے کا، گناہ پر غمگین ہونے کا۔ اور جس کا دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکا ہے، وہ دل کیا فیصلہ کرے گا، وہ مر چکا ہے، وہ مردہ ہو گیا ہے دل، وہ اب توبہ سے اور صحیح ندامت اور گریہ زاری سے وہ جاگے گا، بیدار ہوگا۔ ایک مقام پہ فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حلاوت ایمانی ہے نا حدیث میں، کہ فلاں کام کرو تو ایمان کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، فرمایا کہ حلاوت ایمانی یہ دل کا فعل ہے، اور اللہ سے اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت یہ دل کا فعل ہے، شریعت سے محبت، اسلام سے محبت، یہ دل کا فعل ہے، اور کسی نیکی میں ایمان کی حلاوت محسوس کرنا یہ دل کا فعل ہے۔ اور فرمایا کہ جب اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی رسول کی محبت سے بھرا ہوا ہے اور دل اس کو بتا رہا ہے، اور اس کا ظاہری، اس کی ظاہری علامت یہ ہے کہ اسلام کی ہر ادا اس کو اچھی لگے گی، ہر حکم اچھا لگے گا، گناہوں سے نفرت ہوگی، یہ دل جب اللہ اور اللہ کے رسول سے کی محبت سے بھرا ہوا ہوگا. اور حلاوت ایمانی یہ محسوس کرے گا، بھائی زمان بیمار نہیں ہوگی تو اچھے کھانے کا ذائقہ بتائے گی نا، جب زبان بیمار ہوگی تو شہد کو کڑوا بتائے گی، جب انسان کی روحانیت بیمار ہے، مختلف بیماریوں کا شکار ہے، تو پھر وہ ایمانی ذائقہ کیسے بتائے گی روحانیت؟ روحانیت یعنی دل کا کام ہے ایمانی ذائقہ بتانا. میں آپ کو بتاتا ہوں، آسان کام ہے جو ہمارے ساتھ بہت متعلق ہے، ہم ایسی جگہ میں رہتے ہیں، اور خصوصاً آپ لوگ جو بازار میں رہ رہے ہو، کہ جب کوئی اجنبی عورت آ رہی ہو اور اس کا چہرہ ننگا ہے، آپ اپنی نظروں کو شریعت کا حکم سمجھ کر بچائیں، اس پر نہ پڑے نظر، اور وہ گزر جائے اس کے بعد اپنے دل سے پوچھیں، ایک خاص قسم کی مٹھاس محسوس ہوگی، یہ ہے ایمانی ذائقہ. فائدہ کچھ نہیں ہوتا، رنگ رنگیوں کے زمانے پہ نہ جانا دے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا. سانپ خوبصورت تو بہت ہوتا ہے لیکن اس کی زہر مہلک ہوتی ہے، مہلک ہوتی ہے زہر اس کی، ظاہر اس کا منقش ہے، بڑے موتی ستارے لگے ہوتے ہیں سانپ کے جلد کے اوپر، لیکن اس میں زہر ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. یہ دنیا یہ منقش سانپ ہے، یہ رنگین ہو کر سامنے آتی ہے، اور اگر اس میں مبتلا ہو گیا تو یہ زہر ہے ڈس دے گا اور روحانیت ختم ہو جائے گی. پھر اس کو نماز میں ذائقہ نہیں آئے گا، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہے گا، مسجد کی طرف آنے کا دل نہیں چاہے گا، اور نیک کام کرنے کا دل نہیں چاہے گا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سب کچھ اللہ رب العزت کرنے والے ہیں. آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ مشکل کشا ہے، مشکلوں کا حل صرف اللہ سے ملتا ہے، وہ عبث ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنی مشکلوں کا حل تلاش کرے، وہ وقت ضائع کر رہا ہے. ایک تو عقیدہ خراب ہو رہا ہے، ایک وقت ضائع ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، مشکل میں انہوں نے اللہ کو پکارا، پھر اس کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کر کتنی مصیبتیں پریشانی آئیں، آگ میں ڈالا گیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زکریا علیہ السلام پر، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ظاہری دنیا میں مصائب اور پریشانیاں آئیں، کسی چھوٹے نبی نے کسی بڑے نبی کو نہیں پکارا، اور کسی بڑے نبی نے یہ نہیں کہا کہ کچھ اختیار ہمارے بھی ہیں، ہم خود بھی اپنی مشکل کو دور کر سکتے ہیں، سب اللہ کو پکارنے والے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی اللہ کو پکارنے والے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آیا، ہاں چھوٹا یا بڑا، فوراً آپ نے وضو بنا کر دوگانہ ادا کیے اور اللہ سے اس کا حل مانگا. امام الانبیاء بھی اللہ کے در کا سوالی ہے اور اللہ سے اپنی مشکل کشائی چاہ رہے ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں. کسی نے حضرت علی کو مشکل کشا مانا، کسی نے حضرت حسین کو یا حسین مدد کہہ دیا، کسی نے یا عبد القادر مدد کہہ دیا، یہ سب شرک ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، یا کوئی اور اللہ کا ولی ہو، ولی بعد میں ہیں، اس سے اونچے صحابہ ہیں، سب صحابہ نے اللہ رب العزت کو مشکل کشا مانا ہے۔ ہاں دعا میں بعض دفعہ نبی کا واسطہ دیا یا نبی کے خاندان کا واسطہ دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بارش جب نہیں آ رہی تھی تو لوگوں نے کہا امیر المؤمنین آپ نماز استسقاء پڑھائیں، اس زمانے میں بادشاہ نماز استسقاء پڑھاتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں نا، ہم بھی اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں۔ دعا نماز پڑھا دی اور پھر سب سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچ کر لے آئے اور بازو پکڑ لیا، کہا اے رب العالمین، یہ وہ میدان ہے کہ جس میدان میں آپ کا محبوب پیغمبر نماز استسقاء پڑھاتے تھے اور بارش آ جاتی تھی، آج وہ ظاہراً تو ہمارے پاس نہیں لیکن ان کا چچا موجود ہے، آپ کے چچے کا واسطہ دے کر آپ سے بارش کی درخواست کرتا ہوں، یا رب بارش عطا کر۔ بارش شروع ہو گئی۔ تو بات یہ ہے اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ ہاں بعض دفعہ نیک اعمال کا واسطہ، انبیاء کا واسطہ، جہاں تک ثابت ہے وہاں تک رہنا چاہیے نا۔ اب ایسا نہیں ہے ہر کس و ناصر، ہر درخت اور پتھر کا بھی واسطہ دینا شروع کر دو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مقدس ہستیاں ہیں، ان میں ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی یہ شبہ نہیں ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے، وہ اللہ کے مقرب ہیں۔ اب کوئی اللہ کا ولی ہے نا، اس کے نام کے ساتھ قرآن کی آیت تو نہیں نازل ہوئی کہ یہ میرا واقعتاً ہی پکا ولی ہے، یہ اللہ کو پتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں۔ لہذا کسی کے مخصوص اللہ کے ولی کا نام لے کر واسطہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ کیا خبر کون کس حالت میں ہے وہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کے در کے سوال ہی ہیں، اور یہ تو ہیں ہی ایمان والے لوگ۔ عجیب بات بتاؤں آپ کو کہ جب بدر کی لڑائی ہونے والی تھی، غزوہ بدر ہونے والا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں، عریشہ، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں چھپر کے قریب، اب وہاں مسجد بنا دی، مسجد کا نام ہی عریشہ رکھ دیا ہے، میدان بدر میں اتنی لمبی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری اتنی ہی یہ پونجی ہے، اتنے سالوں میں میں نے محنت کی ہے، ان لوگوں کا میں نے ایمان بنایا، عقیدہ بنایا، اعمال بنائے، ان کو ضائع نہ کرنا، اللہ سے دعا مانگی جا رہی۔ یہ تو اپنی جگہ پر ہے، اور ادھر غلاف کعبہ کو پکڑ کر ابو جہل اپنی پارٹی کے ساتھ دعا کر رہا ہے، جبکہ پکارنے والا بتوں کا بھی ہے۔ لات اور منات اور عزا کا نام لینے سے، بے ادبی کے نام لینے سے لڑائیاں کرنے والا ہے، یعنی اسے بھی پتا ہے کہ ایسی مشکل میں ہمارے بت کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ نذرانے چڑھاتے ہیں، ان کو نہلاتے ہیں، ان کے سامنے مٹھائیاں رکھتے ہیں، دیوے جلاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، سجا سجا کر رکھتے ہیں، لیکن مشکل کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی مشکل کو یہ بھی حل نہیں کر سکتے۔ سورہ انفال میں قرآن مجید نے یہ بات نقل کی، فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے نکل رہے ہیں مشرکین مکہ، اور ابو جہل کی قیادت میں بیت اللہ کے قریب پہنچ گئے۔ ابو جہل نے غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ, تو پھر اس مارکے میں ہمیں زندہ واپس نہ کرا, ہمارے اوپر پتھر برسا دینا اگر یہ حق ہے. اب اتنا بعذاب علیم, یا پھر عذاب ہم پہ نازل کر دینا اگر یہ حق پر ہے. ادھر اللہ رب العزت نے آیات نازل کی, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے نبی میرا یہ دل نہیں چاہتا کہ آپ اس دھرتی پہ موجود ہوں اور میں ان لوگوں پر عذاب نازل کر دوں. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. یہ تو غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا مانگ رہا ہے, اب دعا مانگ رہا ہے. معبودان باطلہ والے عقیدے کو ابو جہل اتنا برحق سمجھتا ہے کہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر اپنے لیے بد دعا مانگ رہا ہے کہ اس مشکل میں اگر برحق ہے اللہ کا نبی, آپ کا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہمیں زندہ واپس نہ کرنا, ہمارے اوپر پتھر برسا دینا یا کوئی اور عذاب نازل کر دینا. ادھر اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے میرے محبوب اگر آپ ان لوگوں میں موجود ہوں تو میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا. آپ کی محبت کا بھی تو خیال رکھنا ہے, یہ آپ کو نہیں مانتے لیکن ہیں تو آپ کے امتی, آپ کی امتیوں پر پتھر نہیں برسانے. اور اگر اب بھی اگر نبی کا مقابلہ کر کے اب بھی یا مقابلے سے پہلے اب بھی استغفار صدقے دل سے کر دے پھر بھی معاف کر دوں گا, عذاب نازل نہیں کروں گا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ کافر ہے, مشرک ہے اور نبی کے مقابلے میں لڑائی کے لیے آ رہا ہے, لیکن اس مشکل میں بھی وہ اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے. ہمارے ہاں تو عجیب بات یہ ہے کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, نبی کو بھی مانتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, ظاہراً مسلمان بھی ہیں, اور جب مشکل ہو جائے, جب کوئی مشکل پیش آ جائے, باقاعدہ ہر مشکل کے لیے الگ سرکار بنائی ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہو پاکستان میں رہتے ہو, باوجود اس کے کہ مسلمان ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, نبی کو مانتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, اور بھی اسلام والے کام ہیں, لیکن مشکل جب پیش آئے تو غیر اللہ پہ نذرانے چڑھاتے ہیں, غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں, پھر بھی مسلمان ہیں. ان سے اور ان میں تو پھر فرق ہوا نا. مشرکین مکہ کی قرآن مجید نے بات کی سورہ عنکبوت میں کہ جب مشکل میں پھنس جاتے ہیں پھر ان کو سب لات منات وغیرہ سارے بھول جاتے ہیں. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں سمندر کی موجوں میں جب پھنس جاتے ہیں, فَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دعو اللہ مخلصین لہ الدین. یہ مشرکین مکہ کی بات نظر ہو رہی ہے, نقل ہو رہی ہے, بلی ہو رہی ہے والو. نبی کا مقابلہ کرنے والی جو جماعت ہے اس کی بات کر رہا ہوں. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعو اللہ مخلصین لہ الدین. کشتی میں بیٹھ گئے, کشتی بھنور میں پھنس گئی, اب سمجھ آ گئی ہے مشرکین مکہ کو یہ بات کہ بھنور سے بچانے والا لات نہیں ہے, منات نہیں ہے, عزہ نہیں ہے, عبل نہیں ہے. اب دعا اللہ مخلصین لہ الدین, خالص اللہ ہی کو پکارنے والے بن گئے. یہ مشرکین مکہ, کشتی پھنس جائے پاکستانیوں کی, یا بول حق بیڑا دھک. او مسلمانوں, کشتیاں پار لگانے والا کون ہے؟ اللہ ہی. مشکلیں دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. انبیاء اور اولیاء سب کس کے در کے سوالی ہیں؟ حاجت روا بھی وہی ہے, مشکل کشا بھی وہی ہے. اور جس کو کسی وقت بھی اونگ تک نہیں آتی, ہر وقت سائلین اور محتاجوں کی سننے والا ہے. جب مشکل مرحلے میں مشرکین مکہ نے اللہ ہی کو پکارا, فلما نجاہم من البر, پکار تو لیا نا, جب ہم نے نجات دے دی ان کو اور خشکی کے راستے میں پہنچا دیا, اذا ہم یشرکون, وہ بکرا لے کر بری سرکار پہ جانے لگے. کتنے نمک حرامی بنے کہ جب کشتی بھور میں پھنسی تو مجھے پکارنے لگے, اور جب میں نے نجات دے دی تو پھر نذرانے کے لیے دے گئے میرے دشمنوں کے نام, غیر اللہ میرے شریکوں کے نام پہ چڑھانے لگے. یہ شرک کر دیا, اذا ہم یشرک. تو بات یہ ہے دوستو, واتخذوا من دونہ آلہا, لوگوں نے اللہ کے علاوہ کئی الہ بنا لیے تھے. کیوں؟ اللہ کا یہ احسان ہے نا کہ اللہ نے صرف اپنے در کا سوالی بنایا ہے, یہ بہت بڑا احسان ہے. ورنہ کس کس دروازے پہ جاتے, کس کس کو خوش. آج کل تو تنخواہیں بھی اتنی نہیں اور مہنگائی اتنی ہے, کتنے نذرانے دیتے, کس کس کو دیتے, پھر بھی کوئی خوش نہ ہوتا, مسائل بھی حل تو ہونے ہی نہیں تھے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے در کا سوال ہی بنایا اور اسی سے سب کچھ ہوتا ہے. پھر جب شرک کرتا ہے نا, دل بیمار ہو جاتا ہے. بدعت شرک سے دل بیمار ہو جاتا ہے, روحانیت فوت ہو جاتی ہے. پھر ایک معبود آنے باطلہ میں سے ایک پر اکتفا نہیں کرتا, بناتا جاتا ہے. دانت کے درد کا الگ, پاؤں کے درد کا الگ, اولاد نہ ہونے کا الگ, بیماری کا الگ. واتخذوا من دونہ آلہا, انہوں نے اللہ کے علاوہ کئی معبود بنائے. یہ پاؤں کے درد ٹھیک کرنے والا ہے, یہ دانت کا درد ٹھیک کرنے والا ہے, یہ بیٹے دینے والا ہے بھلے پیر کا اپنا بھی کچھ نہ ہو, یہ صحت دینے والا ہے بھلے پیر صاحب خود بستر سے اٹھ بھی نہ سکتے ہوں. کئی معبود بنا لیے, واتخذوا من دونہ آلہا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. او کن کو معبود بنا رہے ہو؟ وہ تو ذرہ برابر بھی چیز پیدا نہیں کر سکتے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ, وہ تو خود پیدا کیے گئے. کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو الہ کہہ دیا, کسی نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. ان کو تم کیسے معبود بناتے ہو؟ یہ تو خود پیدا نہیں ہوئے, میں نے ان کو پیدا کیا ہے. لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا, اپنے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. لا یملکون موتم ولا حیاتم ولا نشورا, جن کو تم پکار رہے ہو وہ اپنی موت کے, اپنی حیات کے اور میدان حشر میں دوبارہ زندہ اٹھنے کے خود مالک نہیں ہے. یہ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے, کوئی مشکل کشا نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوچنا یہ ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو پکارا ہے؟ سورہ جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو قرآن مجید نے نقل کیا ہے. فرمایا, قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. اے نبی فرما دیجئے, اللہ اپنے پیغمبر کو تقریر سکھا رہا ہے، جملے عطا کر رہا ہے، اے نبی اس انداز میں اس بھٹکی ہوئی قوم کو تبلیغ کریں، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے نبی آپ فرما دیجئے میں اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں اور کسی کو نہیں پکارتا، اور اپنے رب ہی کی طرف تم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہی معبود ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیان کر رہے ہیں، گویا پہلے مبلغ اپنا عقیدہ بیان کرے کہ میں اس نظریے کا بندہ ہوں۔ میں حیران ہوتا ہوں اپنے ان مقتدیوں پر، بعض دفعہ مجھے دعوت دیتے ہیں کہ آج ہمارا 40واں شریف ہے اور آپ آ کر دعا کرائیں، وہ آج تک یہ نہیں سمجھے کہ ہمارے امام صاحب کا نظریہ کیا ہے، وہ پہلے آئے تو سنیں نا، آپ تو ماشاءاللہ پہلے آتے ہیں سنتے ہیں نا بات، بعض آخر میں ٹکر لگانے والے بھی ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کب بیان ختم ہوگا، بس دلوں پر مورے لگی ہوئی ہیں نا، پہلے آئیں گے قرآن سنیں گے ان کو فائدہ ہوگا۔ فرمایا قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، میں اللہ ہی کو ہر وقت پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، اور سنو مکہ والو، مدینہ والو، جن و انس، رہتی دنیا تک تمام آنے والے مسلمانوں، انسانوں، جنوں، سنو، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں ذرہ برابر بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتا، میں ذرہ برابر بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتا، ولا رشدا، اور تمہیں مجبور کر کے ہدایت پر لے آنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا، ہاں بدعا کر سکتا ہوں اور بدعا نبی کی رد نہیں ہوگی، لیکن نقصان کے فیصلے اللہ کی طرف سے آنے ہیں، میں تمہیں نقصان دینا چاہوں براہ راست اللہ سے مانگے بغیر تو نہیں دے سکتا۔ فرمایا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ کے عذاب سے کوئی اللہ کے علاوہ مجھے بچا نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، یعنی بالفرض والمحال اگر اللہ کی زد میں میں بھی آ جاؤں تو اللہ کے علاوہ مجھے بھی کوئی بچا نہیں سکتا، ایسا ہوگا نہیں لیکن ہمیں سمجھانا مقصود ہے، ولا اجد من دونی ملتحدا، اور اللہ کے علاوہ میری بھی کوئی جائے پناہ نہیں ہے، الا بلاغا من اللہ ورسالاتی، سورہ جن دوسرا رکوع، میرے ذمہ اللہ نے یہ کام لگایا ہے کہ اس کے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید سناؤں اور اپنی رسالت کا پیغام دوں، اور یہ بتاؤں وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی سن لو اس کا ٹکانہ دائمی جہنمی ہے، جس نے اللہ اور اللہ کی رسول مانا۔ تو بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے نقصان کا مالک نہیں ہوں، اللہ کے پاس ہے سب کچھ اور میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں۔ سورہ عنکبوت میں فرمائے انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ بتوں کو، او بدبختو جھوٹ باندھتے ہو کہ یہ تمہارے مشکل کشا ہیں۔ یہ کیا مشکل کشا ہیں؟ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں عصا تھی، لاٹھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں، اور مشرکین مکہ نے بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت لین پر رکھے ہوئے تھے، وہ لات اور منات تو بڑے تھے، چھوٹوں کی بھی لین لگی ہوئی تھی۔ مکہ کے فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطاف میں اترے اور اپنی عصا مبارک کے ذریعے سے یوں اشارے کرتے گئے، کسی بت کی پیشانی پہ آپ کی لاٹھی لگتی تھی اور کسی کی گردن پہ، جس بت کی پیشانی پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی لگتی تھی وہ بت پیچھے گرتا تھا، اور جس بت کے پیچھے لاٹھی لگتی تھی وہ بت سجدے کے بل گرتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے تھے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ پتھر ہیں معبود نہیں ہیں، معبود اور مشکل کشا صرف اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادات میں۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم نے اللہ کے علاوہ بتوں کو اپنا معبود سمجھا، وتخلقون افکا، اور جھوٹ بولتے ہو بدبخت ہو کہ یہ تمہارے معبود ہیں، یہ معبود نہیں، یہ پتھر ہیں۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، تم جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہیں رزق دینے کے مالک نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق وعبدوه واشکروا له والیہ ترجعون، صرف اسی ہی سے رزق مانگو، اسی کی عبادت کرو، اس کی نعمتوں پر شکر بجا لاؤ، والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا حساب و کتاب کے وقت۔ اور پھر اس وقت پوچھو گی کیسا عقیدہ اور کیسا نظریہ بنایا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، تم جو اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم ان قبر کی ڈھیریوں پر، ان پتھروں کے پاس اس لیے جاتے ہیں، یہ مشرکین کہتے ہیں، شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اے اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ فرمایا، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، یہ تم اللہ کو بات بتا رہے ہو جو اللہ نے قرآن حدیث میں بیان نہیں کی۔ اللہ نے قرآن میں، نبی نے حدیث میں بیان نہیں کی کہ یہ سفارشی ہیں، یہ معبود آنے باطلا، اور آج تم بتا رہے ہو، گویا کہ اللہ کو بتا رہے ہو۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور اللہ ان تمام چیزوں سے منزہ اور مبرہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہر لحاظ میں، ہر آن میں وہی مشکل کشا ہے۔ سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی سے سوال کرتے ہیں۔ دیکھو زکریہ علیہ السلام 80-85 سال میں اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، لوگوں نے سے کیا ترتیب بنا دی۔ بیٹے عبد الوہاب کی بات بتاتا ہوں، شیخ کے بیٹے ہیں عبد الوہاب، جب مرض الوفات میں تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، تو بیٹا قریب آیا، عالم ہے، عرض کیا، ابو جی آخری وقت لگتا ہے، کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ فرمایا، سنو عبد الوہاب نصیحت، فیقو علی اللہ حقیقت الا اللہ، فیقو اللہ فاعل علی الحقیقت الا اللہ، یہ نظریہ بنانا کہ سب کام کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، حرکت و سکون، موت و حیات، عزت و ذلت، تمام چیزیں، سب کچھ اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے، اور اس کے ساتھ کسی درجے میں ذرہ برابر بھی شرک نہ کرنا، ورنہ اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے۔ اور علامہ ابن قیم نے عجیب بات کہی، عجیب اس کے دو شعر ہیں، کہتے ہیں، اذا عرت کا بلیت فصب اللہ، یہ محدثین میں سے ہیں، اذا عرت کا بلیتن فصبر لہا صبر الکریم انہ بکا عالم. جب تیرے اوپر کوئی پریشانی اور مصیبت آ جائے صرف اللہ ہی کو پکارنا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا, انہ بکا عالم. وہ مصیبت کو جانتا ہے, مصیبت کے سبب کو جانتا ہے, تجھ سے زیادہ بھی تیرے اوپر آنے والی مصیبت کو وہ جانتا ہے, اس لیے کہ بھیجنے والا وہ ہے تو پھر دور کرنے والا بھی وہی ہوگا. اور آگے فرمایا کہ فَإِذَا شَكَوْتَ إِلَى ابْنِ آدَمَ إِنَّمَا, جب تو شکوا لے کر جائے گا اللہ کے کسی بندے کے پاس کہ اے فلاں بزرگ میری اس مصیبت کو دور کر, قبروں پر جائے, نذرانے چڑھائے, منت غیر اللہ کے نام پہ مانے, اذا شکوت الى ابن آدم انما تشکر رحیم الى الذی لا یرحم. جب اپنی مصیبت کی رہائی کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے دروازے پہ جائے گا تو سن لے, تو ایسے شخص کے پاس جا کر اپنی مصیبت کی رہائی چاہ رہا ہے جو اپنے اوپر بھی رحم کرنے کا مالک نہیں ہے. وہ تیرے اوپر کیا رحم کرے گا؟ او پاکستان والو, شیخ فرید الدین رحمہ اللہ تعالی کی بات کو نقل کر کے ختم کرتے ہیں. فرمایا بندگارا نیست ناصر جز الہ, یہ ان اللہ کے ولیوں کی بات کر رہا ہوں جن کی قبروں پہ آج مجاوروں نے نذرانے بٹورنے کے لیے دربار بنائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کیا اپنے مریدوں کو تبلیغ کی ہے. فرمایا بندگارا نیست ناصر جز الہ, یاری از حق خواب از غیرش مخواب. بندوں کے لیے, مکلف مخلوق کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ناصر نہیں ہے. یاری صرف اللہ سے لگانا پھر فائدہ ہوگا, اللہ کے علاوہ کسی سے یاری نہ لگانا. از خدا خواہ ہر چیز خواہی اے پسر, ہر چیز ہر وقت اے لڑکے اللہ ہی سے مانگنا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا. نیست دردست خلائق خیر و شر, اس لیے کہ مخلوق کے قبضے میں اللہ نے خیر و شر نہیں دی. خیر و شر صرف اللہ رب العزت نے اپنے قبضے میں رکھی ہے, وہی مالک الملک ہے, وہی داتا ہے, وہی معبود کہلانے کے معبود بننے کا اہل ہے, وہی حاجت روا ہے, وہی مشکل کشا ہے, وہی ہر آن میں ہر کسی کی ہر وقت سننے والا, قبول کرنے والا اور اپنی نعمتیں دینے والا ہے, وہی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے, وہی بیماروں کو بیماریوں سے شفا دینے والا ہے, اور وہی مصیبت زدوں کو مصیبت پر صبر عطا کرنے والا ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب